महाभारत वन पर्व पंचाशीत्यधिक द्विशततमोध्याय। श्री राम और रावण की सेनाओं का द्वंद्व युद्ध। मार्कण्डेय उवाच ततो निवसमानास्तान् सैनिकान् रावणानुगाह अभिजग्मुर्गणानेके पिशाच क्षुद्ररक्षसाम् पर्वण पतनो जम्भ खर क्रोध वसो हरिः प्ररूजश्चारूजश्चैव प्रगसश्चैव मादयः। मार्कण्डेय जी कहते हैं, युधिष्ठिर जब वानर सैनिक शिविर में प्रवेश करने लगे उस समय रावण की सेना में रहने वाले पर्वण पतन जम्भखर क्रोधवश हरि प्ररुज अरुज और प्रघस आदि पिशाच तथा अधम राक्षसों के अनेक दलों ने आकर उन पर धावा बोल दिया। ततो भी पतताम तेषाम अदृश्यानाम दुरात्मनाम अंतर्धानवधम तद्यचकार स विभीषण। वे दुरात्मा निशाचर अंतर्ध्यान विद्या से अदृश्य होकर आक्रमण कर रहे थे। विभीषण उस विद्या के जानकार थे, अतः उन्होंने उन राक्षसों के अंतर्ध्यान शक्ति को नष्ट कर दिया। ते दृश्यमाना हविर्भिः बलिभिर्दूरपातिभिः निहता सर्वसो राजन्महिं जग्मुर्गता सवः। फिर तो वे सभी राक्षस वानरों की दृष्टि में आ गए। राजन, वानर बलवान तो थे ही, वे दूर तक उछल कर जाने की शक्ति रखते थे। वे सब ओर से कूद कूद कर उन्हें मारने लगे। उनकी मार खाकर वे सभी राक्षस प्राण शून्य होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। अमृश्च माण सबलो रावणो निर्यजावथ राक्षसानां बलैर्घोरैः पिशाचानां च संवृतः। रावण के लिए यह बात असह्य हो उठी। वह पिशाचों तथा राक्षसों की भयंकर सेना से घिरा हुआ दल बल के साथ लंका से बाहर निकला। युद्धशास्त्र विधानज्ञ उष्णायुः चापरः योह चौसन संयोहम हरिनभ्य वहारयत। वह दूसरे शुक्राचार्य के समान युद्धशास्त्र के विधान का ज्ञाता था। उसने शुक्राचार्य के मत के अनुसार व्यूह रचना करके सब वानरों को घेर लिया। राघवस्तु विनिर्यान्तं जूढानीकं दशाननं बारहस्पत्यं विधिं कृत्वा प्रत्यव्यूह निशाचरम्। श्री रामचंद्र जी ने जब देखा कि दशमुख रावण व्यूहाकार सेना को साथ ले नगर से बाहर निकल रहा है, तब उन्होंने भी उस निशाचर के विरुद्ध बृहस्पति की बताई हुई रीति से अपनी सेना का व्यूह बनाया। समेत्य युधे तत्र ततो रामेण रावणः युधे लक्ष्मणश्चापि तथैवेन्द्र जिता सह। तदनंतर वहां पहुंचकर रावण श्री रामचंद्र जी के साथ युद्ध करने लगा। दूसरी ओर लक्ष्मण ने भी इंद्रजीत के साथ युद्ध करना प्रारंभ किया। निरूपा विरूपाक्षेण सुग्रीवस्तारेण च निखर्वटः तुण्डेन च नलस्तत्र पटसपनसेन च। सुग्रीव ने विरूपाक्ष के साथ युद्ध किया। निखरवट नामक राक्षस तार नामक वानर से जा भिड़ा। नल ने निशाचर तुंड का सामना किया तथा पटुस नामक राक्षस पनस वानर के साथ युद्ध करने लगा। विषयम यम जियो मेने सतेन समे जीवान युधे युद्ध वेलायाम स बाहुबलमाश्रितः। जो जिसे अपने जोड़ का समझता था उसी के साथ उसकी भिड़ंत हुई। सब लोग युद्ध के समय अपने बाहुबल का आश्रय ले शत्रु का सामना करते थे। स संप्रहारो वृधे भीरूणां भयवर्धन लोम संघर्षणो घोर पुरा देवासुरे यथा। पूर्व काल में देवताओं और असुरों में जैसा भयंकर तथा रोमांचकारी युद्ध हुआ था, उसी प्रकार वानरों और निशाचरों का वह युद्ध भयानक रूप से बढ़ता जा रहा था। वह संग्राम कायरों के भय को बढ़ाने वाला था। रावणो राम मानर्छ शक्ति सूला से विष्टि निशतय राज सह शिक्षण रावणम चापि राघव तथैवेन्द्र जितम जत्तम लक्ष्मणो मर्म पेधि इंद्रजित चापि सौमित्रिम विभेद भूभीसरै। रावण ने शक्ति शूल और खड्ग की वर्षा करके श्री राम जी को बहुत पीड़ा दी तथा श्री रघुनाथ जी ने भी लोहे के बने हुए तीखे बाणों द्वारा रावण को अत्यंत पीड़ित किया। इसी प्रकार युद्ध के लिए उद्यत रहने वाले इंद्रजीत को लक्ष्मण ने मर्मभेदी बाणों द्वारा घायल किया और इंद्रजीत ने भी सुमित्रानंदन लक्ष्मण को अनेक बाणों द्वारा बिंध डाला। विभीषण प्रहस्तम च प्रहस्तश्च विभीषणम खगपत्र सरहि तीक्ष्णैः अभ्यवर्षत गतव्यथ। इधर विभीषण प्रहस्त पर और प्रहस्त विभीषण पर पंख युक्त तीखे बाणों की वर्षा करने लगे। उन दोनों में से कोई भी व्यथा का अनुभव नहीं करता था। तेषां बलवतामासिन् महास्त्राणां समागमः व्यव्यथो सकलायेन त्रयो लोकाश्चराचराः। बड़े बड़े अस्त्र धारण करने वाले उन बलवान वीरों का वह संग्राम इतना भयंकर था कि उससे तीनों लोकों के समस्त चराचर प्राणी व्यथित हो उठे। इति श्री महाभारते वन पर्वणि रामोपाख्यान पर्वणि राम रावण द्वंद्व युद्धे पंचाशीत्यधिक द्विशततमोऽध्याय। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत रामोपाख्यान पर्व में राम रावण द्वंद्व युद्ध विषयक 285वां अध्याय पूरा हुआ।